السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة يقول ابن الجوزي رحمه الله تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. Ndugu zangu katika imani, tukiwa bado tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambao mwezi wenye kheri nyingi na baraka nyingi, na ni mwezi ambao kwa hakika unajirudia, na nasi wengi tuna bahati kubwa kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini katika kuudiriki mwezi huu, je, tunafaidika na Ramadhan kama walivyokuwa salaf wakitumia muda wao vizuri sana katika miezi kama hii, ikiwepo qiraatul Qur'an, ikiwepo al-istighfar wa du'a, salatu tarawih na mambo mengine. Bal kana salaf idha dakhala ramadhan yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqahum fil a'mal as-salihat. Masalaf wema waliotangulia, miongoni mwa hali walizokuwa nazo ilikuwa ikiingia Ramadhan, bado wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala awawafikishe kufanya matendo mema, kwa sababu kuidiriki Ramadhani si hoja. Je, tunafaidika na Ramadhani? Laysa almuhim kaifa tumsiku bilqalam, almuhimu madha sataktubu bihi. Warabu wanasema kuishika kalamu si hoja. Hoja ni kitu gani kile unachotaka kuandika? Kadhalik kudiriki Ramadhani si hoja. Hoja, je, sisi tunafaidika na Ramadhan kama walivyokuwa salaf wakifaidika na miezi hii katika kukithirisha katika ibada mbalimbali, ikiwepo tilawatul Qur'ani na nyinginezo. Na ndiyo maana Ibn al-Jawzi akasema tallahi, ninamuapa Allah, lau qila li ahli al-quburi tamannau, kama pangesemwa kwa watu wa makaburini kwamba tamanini, la tamannau yawman min ramadhana, wangetamani kuipata hata siku moja katika Ramadhani. Kwa sababu yaqulu an-nabiyyu alayhi salatu wassalam walillahi utaqa'u minan nar dhalika fi kulli layla. Allah tabaraka wa ta'ala anawaepusha watu na moto katika kila usiku wa Ramadhan. Kwa nini? Ni kutokana na hizi khairat mbalimbali kithiri kukithirisha, ni sababu ya kupata ghufrani dhunub. Ayuha nnas, katika lahadha hii mubaraka, miongoni mwa nasaha zangu ni suala zima la Waislamu kufaidika na madrasa ya Ramadhan, kwa sababu Ramadhanu ni madrasa, ni shule ambayo inayotulea katika subra. Ramadhani ni madrasa inayotulea sisi Waislamu katika uvumilivu. Ramadhani ni madrasa inayotuelekeza Waislamu kuwa ni watu wenye subra, kutokana na watu kujiepusha mambo mbalimbali. Kiwa mtu ana uwezo wa kuacha chakula chake min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams, toka alfajiri inapochomoza mpaka jua linapozama, mtu amejiepusha, ameacha chakula, ameacha matamanio. Mtu hata akaulinda ulimi wake kusema uongo, kuulinda ulimi wake kufitinisha, kuuchunga ulimi wake kumteta mtu. Kwa hiyo ni Ramadhani ni madrasa ambayo sasa inatupa sisi shajaa, kwamba ikiwa tumevumilia na tumeweza kujichunga kwa mwezi mzima, kutosema uongo, kutomteta mtu, kutomfitinisha mtu, kwa hiyo kadhalik mwanadamu ana uwezo wa kufanya hivyo katika miezi isiyokuwa ya Ramadhani. Na hiyo ndiyo lazima tufaidike na madrasa hii ya Ramadhani. Lakini kadhalik tufaidike katika kutengeneza miamala yetu baina yetu sisi na familia zetu, kwa sababu miongoni mwa mashakili makubwa sana leo hii, ndugu zangu katika iman, ni matatizo yanayopatikana katika wanandoa. Naweza kukuta watu hata wana miaka 20, 10, 15, hususan ni shabab, nazungumzia wale shabab vijana wa kileo, tofauti na wazee wetu. Walillahi alhamdu, naweza kukuta watu wamekaa hata miaka 40, 50, hakuna talaka hata moja. Lakini sasa hivi kutokana na mashakili mengi, utandawazi, yani watu wanakuwa na walimu wengi. Leo mtu anajifundisha katika mitandao ya kijamii, anajifundisha maisha ya ndoa katika vijiwe mbalimbali. Kwa hiyo ndiyo nadhara kukuta kijana katika ndoa hajatoa talaka hata moja, ni nadhara sana, labda wale ambao Allah tabaraka wa taala aliowarehemu. Kwa sababu leo unakuta yani maisha ya kijana na mke wake ni matatizo makubwa mno. Yawezekana yule kijana akawa ni mtu mzuri sana katika jamii, jamii inamkubali katika ukweli, jamii inamkubali katika ushirikiano, jamii inamkubali katika yani mambo mengi sana, lakini maisha hayo hayaweki nyumbani kwake na familia yake. Unaweza ukashangaa sana, ukapata kadhia kwamba ndo huyu kijana ambaye ana muamala mzuri na jamii, mbona hana muamala mzuri na watu wake wa nyumbani ambao kama kuhurumiwa? Watu wa nyumbani wanatakiwa wahurumiwe zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama fi mihnati ahlihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akifanya hata kazi za nyumbani, akishiriki mambo mbalimbali ya nyumbani yeye na familia yake, ambaye sisi sote tuelewa Mtume ni mbora wa viumbe, afdhalul khalq, hakuna mcha Mungu anayemzidi Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa ni mtu ambaye mbora sana kwa watu wake. Yeye mwenyewe sallallahu alayhi wa sallam akasema khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule aliyekuwa mbora kwa watu wake wa nyumbani. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa watu wangu wa nyumbani, sallallahu alayhi wasallam. Yani nabii alayhi salatu wasalam katika hadithi hii ni dalilun adhimun ala mahasin alislami allati jaa biha, wa min jumlatiha annahu ja'ala al-ihsan ila az-zawja wal-'iyal min afdhalil a'mali wal qurbat. Hadithi hii ni dalili kubwa sana katika uzuri wa Uislamu ambao uliokuja katika dini yetu, na miongoni mwa jumla yake ni pale Nabii alayhi salatu wasalam alipojaalia kufanya ihsani kwa mke wako, kufanya ihsani kwa watoto wako. Min afdhalil a'mal, ni miongoni mwa matendo yaliyo bora zaidi. Yani wewe unapoihudumia familia yako unapata ujira mara mbili. Kwanza umetekeleza wajibu wako, lakini vile vile umeunga familia yako. Leo wangapi vijana wa Kiislamu ambao ndio tunaozungumzia zaidi, unaweza kukuta hafanyi huduma nzuri katika nyumbani kwake, lakini kule nje yupo mstari wa mbele, na kama vile tulivyosema, atachangia chama chake, atachangia klabu yake ya mpira, atachangia vikundi vyake mbalimbali vya kikabila, lakini ile nafaka, matumizi ambayo ya wajibu kwake anayoyatoa nyumbani ni hatari kubwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amejialia kwamba kuwafanyia wema watu wa nyumbani ni miongoni mwa mambo ambayo yanayomkurubisha zaidi mja kwa Allah tabaraka wa taala. Walau yaqtada an-nasu bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi ta'amulihi ma'a ahlihi lan tahati kathiru min almushkilati azawjiyya liyawma. Laiti kama watu wangejitahidi kufanya muamala mzuri pamoja na watu wao wa nyumbani, basi kwa hakika mashakili mengi sana yangelikuwa yamepungua ya nyumbani kwa wanandoa na familia zao. Kwa hivi leo hii, ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dunya mataun wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu as-saliha. Hii dunia ni starehe, na starehe iliyo bora zaidi ni kupata mke mwema. Na akina nani ambao ni sababu ya kupatikana mke mwema? Ni wakina baba, kwa sababu lazima ataleta ihtiram kwa huyu mke wake, atamsimamia katika dini yake, atamfundisha dini yake, kwa sababu miongoni mwa mashakili makubwa iliyokuwepo katika jamii ya leo ambayo yanasababishwa kuleta migogoro hasa kwa wanawake ni kutoitambua dini yao. Na ndio anasema al-allama al-bashir al-ibrahimi rahmatullahi alayhi, asema idha jahilat al-mar'atu ulum ad-din ata'abat az-zawja. Mwanamke akiwa jahila, mjinga, hatambui elimu ya dini, jambo la kwanza atamtaabisha sana yule mume wake, kwa sababu yeye hajui dini. Atatoka bila ruksa. Ukimwambia kwa nini umetoka, atakwambia mimi nilienda kusalimia familia yangu. Familia yangu ndio imenilea. Nimeenda kumsalimia mzee wangu. Mzee wangu ndio kanilea. Lakini laiti kama angelielewa kwamba yeye haruhusiwi kutoka, hata ikiwa kwa sababu ya kumsalimia mzee wake bila ruksa ya mume wake, basi asingetoka. Kitu gani kilichompelekea hali hiyo? Ni jahala. Kwa hiyo idha jahilat almar'at ulum ad-din at'abat az-zawja wa afsadat al-awlada wa ahlakat al-umma. Haya mambo matatu lazima yatokee kwa mwanamke ambaye hafahamu dini. Atamtaabisha mume wake, watoto wataharibika, lakini na umma pia utaharibika. Lakini al-aks, wanawake ni hazina kubwa sana katika dini yetu, na ndio maana unakuta hata wengi katika wanawavioni wamelelewa na mama zao, a'immatul a'lam, wanawazuoni wa ulimwengu wenye kutegemewa, akina Imam al-Bukhari, akina al-Imam al-Shafi'i, Imam ahli sunna, Imam Ahmad, hao wote wamelelewa na mama zao. Mpaka hata hao muasirin akina Ibn Baz wamelelewa na wazazi wao. Al-Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani amelelewa na dada yake. Kwa hiyo nakuta wanawake wana daura kubwa sana kama watalelewa na watasimamiwa katika dini. Katika watu wanatakiwa wahurumiwe ni hawa wanawake. Leo tunafahamu sisi wanamume maisha, kuna watu kutokana na nidhamu ya kazi zake anasafiri mtu mwezi mzima hayupo nyumbani. Nani anayewalea watoto? Nani anayewapeleka madrasa watoto? Nani anayewasimamia watoto wako? Ni huyu mwanamke. Sasa kwa nini haumpi heshima yake, haumpi hadhi yake, haumfundishi dini yake? Bali unakuta kutokana na nidhamu walizoziweka sasa hivi vijana katika mambo ya hatari, ndio ile mtu anakwenda mambo ya mipira haya, mtu kila siku anarudi saa 7 usiku, mke amelala, watoto wamelala. Sasa vipi utategemea kutakuwa kuna mahaba katika nyumba? Alafu jambo gani lilokuchelewesha wewe? Mpira, mambo ya lahau, au vikao tu ambavyo vya visivyokuwa na natija yoyote? Kwa maana hiyo, ndugu zangu katika imani, katika kutendea haki mwezi huu ni pamoja na kudhihirisha mapenzi zaidi na huruma kwa watu wetu wa nyumbani. Wao wanafanya khairi kubwa, wanafanya khidma kubwa, pengine hawapati hata muda wa kusoma Qur'ani al-Karim, hawapati muda wa kuleta adhkar. Wewe una wageni wako nyumbani katika huu mwezi wa Ramadhani, yeye amejishughulisha katika kuandaa futari yako wewe pamoja na wageni wako, na hata wageni wako wanafurahi kutokana labda na futari nzuri iliyoandaliwa na familia yako, mke wako. Kwa nini basi usirejeshe fadhila kwa kuishi maisha ya Kiislamu, sio maisha ya kisanii, maisha ya mtandao? Leo kumkuta mtu anaongea na yani ananukuu tu yani katika mambo ya wasailu al-ittisal, social media. Nimeona kitu fulani, nimeona kwenye Facebook, nimeona kwenye nini, nimeona kwenye nini. Wakati dini yetu walillahi alhamdu imekamilika, maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam, maneno ya salaf as-salih, na wengineo yanatutosheleza sisi, hasa tukihudhuria katika vikao vya dini, vikao vya ilmu. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.